जानना है तो संसार जानने का तात्पर्य क्या है कि संसार में अपनी कोई चीज नहीं है। शरीर है, मन है, प्राण है, बुद्धि है, इंद्रियां है, कोई अपना नहीं है। ये जड़ वर्ग है, सब अलग अलग है। अनंत ब्रह्मांडों तक सब शरीर जितने सुख है ये अपना नहीं है। अपना माँ बाप भाई बंधु को अपना कहते हैं, इस जन्म में कहते हैं, इस जन्म बाद नहीं है। तो अपना वास्तव में जड़ चीज कोई अपनी नहीं है। अपने केवल परमात्मा, परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना वल सहज सुखराशी ईश्वर का अंश है। ईश्वर हमारे है, हम ईश्वर के हैं। ईश्वर के साथ संबंध है, वो संबंध किसी वस्तु के साथ में है ही नहीं। खास बात राशन नहीं। अनंत ब्रह्मांड में अनेक जन्म हुए हमारे, अनेक शरीरों धारण किए, शरीरों धारण किए वो माता पिता भी हुए, भाई बंधु भी हुए, स्त्री टावर भी हुए, वे हमारा नहीं है। ये सब संसार की चीजें हुई, उनको अपना मान लिया है। एक तो हमारे होते हैं, हमारे मान लेते हैं, हमारे हैं ये तुम्हारे, ये हमारी जाति है, तुम्हारी जाति है, ये हमारे मोहल लग है, ये तुम्हारे मोहल लग है, तुम्हारा वो शहर है, हमारा शहर है, ये मान लेते हैं। परंतु वास्तव हमारी चीज कोई नहीं है। हमारे केवल भगवान है, क्योंकि स्वयं चेतन है, परमात्मा चेतन है, अतः चेतन है। और शरीर सारे स्थूल हो, सारे सूक्ष्म हो, सारे कारण हो, ये प्रकृति का कार्य है। उत्पत्ति विनाशाली है, हरदम विकार होता है। इसका विकार के बिना ये रहते ही नहीं, हरदम ही विकार है। संगे बिना उपजाए थे प्रतिनिधि, और आत्मा पैदा होने पैदा नहीं होता। और ये हरदम ही परिवर्तनशील है। तो परिवर्तनशील समय वो हमारा नहीं है। हमारा जो अपरिवर्तनशील है, नित्य निरंतर रहने वाला है, वो हमारा है, वो परमात्मा है, वो सब जीव है। तो संसार जीव नहीं है, संसार तो ये सब सही है। इस शरीर में कोई वस्तु अपनी नहीं है, अपने लिए है, अपने लिए नहीं है, अपने लिए ही काम नहीं आएगी। शरीर भी अपने लिए काम नहीं आता है। शरीर के लिए काम आता है तो शरीर संसार एक है, आप जो स्वयं है चेतन परमात्मा लाइंस उसके काम शरीर नहीं आता, ना स्थूल से काम आता है, ना सूक्ष्म से काम आता है, ना कान से काम आता है। आपके स्वयं के काम आते भगवान, भगवान अपने हैं, अपने भगवान के हैं, भगवान के हमने हैं, हमारे भगवान भगवान के हम, ये सब। और संसार शरीर का सही, संसार का सही, शरीर विभाग संसार का, और ये स्वयं विभाग है परमात्मा का। तो स्वयं परमात्मा के परमात्मा अपन है, क्यों परमात्मा है सही है। ये मनुष्य स्थान है, प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति है सभी, और ये परमात्मा का है। दो विभाग है साफ साफ, एक जड़ विभाग है, एक चेतन विभाग है। चेतन विभाग वो परमात्मा का, और जड़ विभाग वो संसार का। हमारे पास जो जड़ विभाग है ये सब संसार का है। क्षण दल पाव कृष्ण समीरा पंच रतिया तुम शरीरा, क्षिति दल पाव कृष्ण समीरा, इस पांच रत्ति पांच पुत्र से स्थित है। ये पांच भौतिक सब संसार है, हम पांच भौतिक नहीं है, हम पांच भौतिक नहीं है, पांच भूतों से गंगा हम नहीं है, हम परमात्मा का अंश है। चेतन अमर से सूरज ये हम है, पांच भौतिक नहीं है, पृथ्वी सब तेज वायु आकाश नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर से सूरज ये स्वरूप है, पांच भौतिक नहीं, जड़ नहीं है। तो हम और परमात्मा ये एक विभाग है, एक चेतन विभाग, और शरीर तीनों ही है एक विभाग, जड़ विभाग, पर प्रकाश परिवर्तनशील जड़ विभाग है। तो हम तो हमारा विभाग अलग है, संसार साथ विभाग अलग है। ये संसार के साथ एक है, शरीर संसार के साथ एक है, संसार शरीर के साथ एक है, और आत्मा परमात्मा के साथ एक है, परमात्मा आत्मा के साथ एक है। सब में जो परिपूर्ण परमात्मा व्यापक है उसके साथ एक है, पर ये जीवात्मा चेतन है। ये बात खूब समझ लेनी है, चेतन एक है, उस द्वैत अद्वैत मानने में कोई बात नहीं है। परंतु ये चेतन विभाग है, जल विभाग नहीं है, और शरीर है ये जल विभाग है। शरीर और संसार ये सब जल विभाग है, शरीर संसार एक है, और हम और चेतन परमात्मा एक है, एक है बिल्कुल। और ये जितना संसार दिखता है ना, ये सब जड़ बने, अनंत ब्रह्मांड है संसार में, अनंत अनंत अनंत, रोम रोम प्रतिराज ये कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान के एक रोह में करोड़ों ब्रह्मांड है, ये सब एक जाति है। और समय जीव है वो हमारी जाति का है, वो परमात्मा का अंश है। भूत और प्रेत और पिशाच हो, कोई जीव चेतन, वो चेतन जीव परमात्मा का अंश है। परमात्मा के चेतन जीव की एकता है, तो संसार में जितने जीव है उसकी और परमात्मा की एकता है। वे जीव है समुदाय, उसको कहते हैं ब्रह्म। जीव समुदाय का नाम ब्रह्म है, और वो है ईश्वर परमात्मा, जिसका अंश है ये संपूर्ण जीव है, ईश्वर जिसकी है, वो जीव मालिक है, जीव ईश्वर मालिक है, जीव उसका अंश है, और ये सब जल विभाग है। तो जल विभाग हमारा नहीं है, हम जल विभाग के नहीं है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारा है। हमारा और भगवान का संबंध एक है, संसार का शरीर का संबंध एक, संसार शरीर का, शरीर संसार का, इनकी एकता है। संसार के साथ इसकी एकता है, हमारे साथ एकता नहीं है, हमारे साथ एकता परमात्मा की है। परमात्मा चेतन, हम भी चेतन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन है, चेतन अमर समर सहज सुराशि जड़ चेतन। परमाणु चेतन नहीं है, अनंत संसार चेतन नहीं है, इधर है, ये विभाग अलग है और हमारा विभाग अलग है, चेतन का विभाग अलग है, ये जड़ है ये अजड़ है, अजड़ का विभाग अलग, जड़ का विभाग अलग। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, जीव चेतन है संसार से जड़ है, संसार अनंत ब्रह्मांड है, वह सब है, सब जड़ है, हमारी कोई चीज नहीं है। शरीर को हम अपना कहते हैं हमारा है नहीं, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है उनको अपना कहते हैं, ऐसे स्त्री पुत्र परिवार है उसको अपना कहते हैं, अपना कुटुंब कहते हैं, अपनी जाति को अपनी जाति को कहते हैं, ये हिंदू अपने वो मुसलमान है वो मत ऐसे माने हुए हैं, हमारी कोई चीज नहीं है, एक दमनी भर भी कोई चीज हमारी नहीं है, हमारे परमात्मा है, हम परमात्मा कहें ममई वंशो जीव लोग जीव भूत है, जीव है परमात्मा का अंश है, परमात्मा के साथ एकता है, परमात्मा हम एक है। और ये जड़ जीव जड़ से जगत सब एक है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सर चेतन है, अमल है मल रहित है सर सुरसी है, सो माया बस भय घुसा है, ये शरीर के बस में हो गया, शरीर को अपना मान लिया अपने को शरीर मान दिया, शरीर को अपना मान दिया अपने को शरीर मान लिया, तो शरीर के साथ आप एक हो गया, एक मान लिया ये है नहीं, एक एक है परमात्मा के साथ में, परमात्मा का अंश है, और ये जगत का मन संसार इंद्रियाणी प्रकृति सारी ये सब प्रकृति अंश, यह प्रकृति बनी रहती है, हरदम प्रकृति अंश है, प्रकृति बनी रहती है, मन है बुद्धि आदि अपना प्रकृति जो सातवा देव अपना प्रकृति के बाहर है, इस अपना प्रकृति नाम है जड़ जगत, जड़ जगत पृथ्वी से तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये आठवें अर्थ वेदा वाली जल प्रकृति, और ये चिन्हमय प्रकृति परमात्मा अंश परा प्रकृति मानो जीव रूप प्रकृति, जीव भूता महाभाव ये दंधारी जीव जीव रूप, ममे वाशो जीव ममे वाशो जीव लोग जीव भूत सनातन हमारा संसार इंद्रिया प्रकृति सारे, तो प्रकृति पुरुष विभाग है, चेतन जड़ चेतन का विभाग यहाँ भीतर से ही करना चाहिए, शरीर सब जड़ है हम चेतन है, इसका विभाग अलग है, जड़ तो हरदम क्रिया होती है, जड़ में हरदम क्रिया होती है, स्वर्ग में महाप्रलय में, स्वर्ग में प्रलय में महास्वर्ग में महाप्रलय में हरदम क्रिया होती है, प्रकृति होती ही रहती है, और ये स्वयं चेतन है ऐसा क्रिया नहीं होती, क्रिया रहित है चेतन है सदा, ये चेतन रूप है, यह परमात्मा का स्वरूप है। अब ये जो संसार में है दुख पा रहा है, क्यों जड़ चीज का सहारा ले लिया, जड़ चीज एक रहती एक रस रहती हरदम बदलती है, अरे ये चेतन है ये एक रस रहता है, एक रस चेतन अमल सहज सुरासी एक रस रहता है, एक रस रहता है ऋषि साथ में शरीर, शरीर जो प्रत्येक क्षण बदलता है, एक कृष्ण दूर रहा प्रत्येक क्षण बदलने के सिवाय इसका कोई स्वरूप ही नहीं है, केवल बदलना बदलना है सही है, तो शरीर संसार के साथ है, समीरा पंच रचित आदम शरीरा, ये आदम शरीर पंच रचित है, पांच भौतिक है, और आत्मा ही चेतन परमात्मा का अंश जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी है, ये परमात्मा की जाति का है, परमात्मा की जाति का जीव है, जीव की जाति परमात्मा एक जाति है इनकी, और शरीरों के संसार की एक जाति, अपनी चीज कोई नहीं, अपना सही नहीं, सूर से अपना नहीं, सूक्ष्म अपना नहीं, कारण अपना नहीं है, अपना माना है, माना है अपना मान लिया, मकान को अपना मान लिया, इसी ऋषि इसी का कमरा आपको मिला, उस कमरे को अपना मान लिया, हमारा कमरा वो है, समारोह कमरा वो है, वो हमारा कमरा है तो हमारा माना हुआ है, गाड़ी में बैठे तो हमारा दबाव हो गया, हमारा दबाव उस पर बैठे हुए वो हमारा क्या लगता है, वो हमारा माना हुआ है, हमारा नहीं है, ऐसे शरीर हमारा है, हमारे माना हुआ है, हमारा नहीं है, हमारे ईश्वर है, ईश्वर का हमारा एक संबंध है। तो मूल भूल ये है कि अपने ईश्वर का होते हुए शरीर का मान लिया, शरीर को मैं और मेरा दोनों मान लिया, मैं है ये अभेदभाव का संबंध है और मेरा है ये भेदभाव का संबंध है, भेदभाव से संबंध कर लिया और अभेदभाव से शरीर में हूं, मैं बीमार हो गया मेरा शरीर बीमार हो गया, मैं कमजोर हो गया मेरा शरीर कमजोर हो गया, दोनों कहते हैं मैं और दोनों कहते हैं ये अपना शरीर है, तो इसके साथ अपनी एकता नहीं है। बालकपन से देखो तो शरीर आज कितना बदल गया, बालकपन में देखा हुआ आज देख रहे हो पैसा नहीं है नहीं इतना बदल गया, तो ये हरदम बदलता है, ये बदलने बदलने विभाग अलग है, पांच भौतिक बदलने के विभाग अलग और परमात्मा अंश आप बदलने का ये कभी बदलता ही नहीं, सर गए भिन्न हो जाए अंधे प्रलय न बेसंधे सर, महासर्ग में पैदा नहीं होते, महाप्रलय में भी पैसा नहीं होती, ये है जो मध्य रहता है और संसार प्रत्येक क्षण बदलता है, हरदम बदलता रहता है, संसार हमारा नहीं है, ये बात विशेष मान रही है कि संसार हमारा नहीं है, जानने की बात है ये और परमात्मा मानने की बात है, जानने की बात क्या है कि कण का मात्र भी हमारा नहीं है, सब संसार का है और परमात्मा साक्षात हमारे हैं, परमात्मा के हम अंश हैं, परमात्मा हमारे है। इस वास्ते जब तक संसार को अपना मानते हैं तब तक बंधन है और संसार को अपना न मानने खुले, बंधन क्या है संसार को अपना मानना इसका नाम बंधन, मुक्ति क्या है कि संसार हमारा नहीं, शरीर हमारा नहीं, जड़ चीज हमारी नहीं, ये मुक्ति हो गई और जड़ चीज हमारी ये बंधन हो गया, ये बंधन है, इस वास्ते ये हमारी नहीं है, हमारे परमात्मा है, कम से कम कम से कम कम से कम सीख ले बात को, सीख ले याद तो बोले ये जड़ विभाग है, ये संसार का है, शरीर और संसार एक धातु है, ये एक धातु है और हमारी और परमात्मा की एक धातु है, तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये संसार ये प्रकृति का अंश और विनाशी, वो जीव ये शरीर ईश्वर अंश जीव और ये प्रकृति का अंश शरीर, ईश्वर से जीव अविनाशी के शरीर ये विनाशी, प्रकृति का अंश जीव जीवनाशी, ईश्वर से जीव अविनाशी, वो चेतन ये जड़ ये सह सुख राशि ये सह दुख राशि, जिसमें दुख राशि संबंध मानने से चेतन अमल से अमल ये समल, उसमें अमल है ये समल है, तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि ये सह दुख राशि, असत दुख ये संसार सत चित अनुति परमात्मा, ये शरीर हम दुख है अलग, चेतन अमल सह सुख राशि जीव हुआ और ये जड़ है और समल है दुख राशि है शरीर स्वभाव की, जिसमें भी इसमें दुख और सुख पैदा होते दोनों, क्यों संबंध है वो है मैं, इनमें बनने का संबंध है, जड़ के साथ संबंध नहीं रहता बनेंगे नहीं, जड़ के साथ संबंध है बंधन लगता है, संबंध नहीं है तो बंधन नहीं, संबंध बंधन है, संबंध संबंध बंध संबंध ये बंध है, ये बंध है, बंध का रूप है। और संबंध जो है नहीं हमारा है, शरीर संबंध नहीं, हमारा शरीर संबंध नहीं, और शरीर मरे जन्मे दुख हुए सुख हुए बीमार हुए ठीक हुए बेठीक हुए ये विभाग अलग है। सूर सूक्ष्म कारण तीनों शरीर मन बुद्धि इंद्रिय सब आ गई, स्वभाव भी आ गया, आदत है स्वभाव हर शरीर में, ये सब जल विभाग है। इसमें जितने विकार होते हैं सब जल में होते हैं, चेतन में कोई विकार होता ही निर्विकार है, विकार रहित है जो जो चेतन चेतन अमल सहज सुख राशि, शायद स्वाभाविक सुख राशि है, क्योंकि परमात्मा सुख रूप है, उसके अंश भी सुख रूप है। तो वहां सत्य सत्य आनंद है तो अंश वो भी सत्य सत्य आनंद है, सत्य है नाश नहीं होता, चित है चेतन सहज चेतन अमल सहज सुख राशि सत्य आनंद रूप हुआ, क्यों उस परमात्मा का अंश है, ये परमात्मा सुख का है। संसार का संबंध विच्छेद हो जाए परमात्मा सुख लाभ सब हो जाएगा। संसार संबंध विच्छेद करना है परमात्मा से ये तो करनी नहीं है, वो अभिशाप हो जाएगी स्वाभाविक स्वाभाविक। जल के साथ एकता मानी है इस वास्ते संसार के साथ एकता है, परमात्मा के साथ एकता है, परमात्मा की एकता ही एकता है। चेतन हमारा सहज सुख राशि, वो जल है समल है सहज दुख राशि, जिसे फर्क इतना है समझ नहीं चल रहा दुख नहीं है उसमें, तो जड़ भी कोई दुख नहीं है, वो है जो नहीं है। ये जड़ के साथ संबंध जोड़ना दुख आ रहे, इस बात माओ पेटे पुनर्जन्म दुख आ ले, माओ पेटे पुनर्जन्म दुख आ ले, शाश्वत नापमान महात्मा न संसद परमांगता, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। और पुनर्जन्म ये शरीर ये दुख आ रहे दुख आ रहे, जैसे भोजनालय होता है वस्त्रालय होता है पुस्तकालय होता है, ऐसे ही दुखालय है। दुखालय में सुख ढूंढते, इसमें सही को लेगा सही में सुख ढूंढते, दुखालय सही मिलेगा। पुस्तकालय में धोती जोड़ा सुन धोती जोड़ा, और धोती जोड़ा वस्त्रालय है, देखो भाई औषधालय है, ये भोजनालय है औषधालय है, ये कोई गोली है जरूर है ये मिलेगा भोजन तो मिलेगा। दुख आने में सुख है नहीं, जितने लोग है सुख के लिए करते हैं सुख मिल जाएगा, सुख मिलेगा नहीं किसी को, कभी मिला नहीं मिलेगा नहीं मिल सकता नहीं, मिलना संभव ही नहीं है। और जिसे छोड़ते ही दुख आएगा ही नहीं, सहज सुख राशि स्वयं सहज सुख राशि सुख सुख आनंद में आनंद घन है प्रेम परमात्मा, पर प्रेम का पूर्ण प्रेम पात है सर्द होता प्रेम सहज स्वाभाविक स्वतः सिद्ध है ये चेतन अमल सहज सुख राशि, और जड़ है समल है परिवर्तनशील है, ये संबंध को जड़ है दुख दुख वाले है संबंध दुख वाले संबंध जड़ के साथ में संबंध, संबंध अपना बनाया हुआ है, अपना संबंध बनाओ बताओ अपना संधि बनाओ तो मौज होगी, संबंध बढ़ाओ तो मौत होगी, संबंध बढ़ाओ तो मौत होगी, संबंध छोड़ दे मौज होगी। चेतन अमल सहज सुख राशि सुत सहज सुख राशि स्वाभाविक सुख आनंदी आनंद मौज ही मौज है। तो स्वतः मौज आपने घर की है, ये नई मुक्ति नहीं है, नमुक्ति होती नहीं है, स्वयं तो मुक्ति है, बंधन माना है माना बीच में माना छोड़ दिया मुक्ति होगी, मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति है स्वतः स्वाभाविक, संबंध माना है संबंध छोड़ा मुक्ति हुई, ये मुक्ति चेतन अमल सहज सुख चेतन है अमल है। ये जीव का और शरीर का भेद है, शरीर तीनों ये प्रकृति का है, मनुष्य प्रकृति स्थान है और ये जीव परमात्मा का अंश ममई वंश और जीव लोग जीव अनादिकाल से मेरा ही अंश स्वाप्त है जीव है जीव भूत जीव बना हुआ जीव भूत इस वास्ते हम परमात्मा के परमात्मा हमारे हैं हम परमात्मा के परमात्मा हमारे शरीर संसार का संसार शरीर का शरीर संसार का संसार संसार शरीर की एकता हमारी परमात्मा के साथ एकता है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद गोपाल की जय राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2056 22 जून 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ राम